शिव। भगवद भक्तजन पंचदशी ग्रंथ के तृप्तिदीप प्रकरण पर विचार चल रहा है। कूटस्थ ही चिदाभास का अपना स्वरूप है, इसलिए पुरुष शब्द की वाच्य कूटस्थ सहित चिदाभास। कूटस्थ को अपने से पृथक जानकर मैं कूटस्थ हूं ऐसा लक्षणा से जान सकता है, इसी अभिप्राय से श्रुति अश्मि यह पद का अर्थ बतलाया। पुरुष अस्मि ये दो पदों का अभिप्राय विद्यारण्य मुनि स्वयं पंचदशी ग्रंथ में बतला करके अब जो है अयम पद का अभिप्राय क्या है, अयम शब्द का अर्थ क्या बतलाना चाहते हैं अब बतला रहे हैं। इस अयम पद के साथ साथ अभिप्राय इस ग्रंथ में बतलाएंगे। श्लोक संख्या 19 असंदिग्ध विपर्यस्त असंदिग्ध विपर्यस्त बोधो देहात्मनीक्षते बोधो देहात्मनीक्षते तद्वदत्रेति निर्णेतुम् तद्वदत् त्रेति निर्णेतुम् अयमित्यभिधीयते अयमित्यभिधीयते असंदिग्धा विपर्यस्त बोधो देहात्मनीक्षते तद्वदत्रेति निर्णेतुम् अयमित्यभिधीयते। अयम् इति पद प्रयोग अभिप्रायम आह। अयम पद का प्रयोग जो किया इसका अभिप्राय क्या है बतला रहे। अन्वय को देखिए, देहात्मनि असंदिग्ध अविपर्यस्त बोधो ईक्षते। ईक्षते मतलब देखा गया। अत्र तद्वद इति निर्णेतुम् अयम् इति अभिधीयते। ठीक है, देहात्मनि देहरूप आत्मा में जिस प्रकार असंदिग्ध कोई संदेह नहीं है, इस शरीर में मैं हूं इस पर कोई संदेह है, मैं मनुष्य हूं कोई संदेह हो सकता है? कोई कहे कि देव हो तो फिर थोड़ा झांकना पड़ेगा कि हो कि नहीं, ब्रह्म तो है ही नहीं वो तो बहुत दूर है। कोई कह दे देव हो तो ऊपर से नीचे तक थोड़ा देखना पड़ेगा हूं, लेकिन तुम मनुष्य हो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तुम ब्रह्म हो बिल्कुल ही डाउटफुल है, परंतु यहां कहते असंदिग्ध, कोई संदेह नहीं, और विपर्यस्त, कोई विपरीत भावना भी नहीं महाराज, कोई विपरीत भावना नहीं, मैं मनुष्य हूं इस विषय पर कोई विपरीत भावना भी नहीं है। ऐसा जो बोध है यह मैं हूं, ऐसा बोध ईक्षते सर्वे जना, सभी को महाराज ऐसा बोध है। वैसा ही अत्र इस प्रसंग में तदवद, जैसे देहरूपी देह में आत्मबुद्धि है तदवद, उसी प्रकार ऐसा ही दृढ़ प्रत्यय असंदिग्ध विपरीत भावना रहित होकर के अगर प्रत्यग आत्मा में यह ज्ञान हो जाए, तद बदत्रेति निर्णय तुम, अगर ऐसा ही प्रत्यग आत्मा में दृढ़ ज्ञान हो जाए तो कहते हैं अयमित्यभिधीयते, फिर तो भाई मुक्ति के लिए और अन्य कुछ जरूरत नहीं है। ये दृढ़ प्रत्यय प्रत्यग आत्मा में असंदिग्ध विपरीत भावना रहित जो प्रत्यय है यही मुक्ति है। इसीलिए अयम पद का अर्थ क्या है बतला दिए। देखिए टीकाकार कुछ प्रसंग को बतलाते हैं। लौकिकानां प्रसिद्धे देहरूपे आत्मनि संशय विपर्जय रहितो अयम् अस्मीति बोधो यद तद उपलभ्यते। लौकिकानां मतलब इस संसार में लोक में महाराज प्रसिद्ध प्रसिद्ध है देहरूपी आत्मनि, इस देहरूप आत्मा में संशय विपर्जय रहित, कोई संदेह संशय कोई विपरीत भावना आदि नहीं है, रहित है। अयम अस्मीति बोधो, यह मैं हूं, यह जो बोध है महाराज, यद तद उपलभ्यते, यह बोध किसी को कराने की आवश्यकता नहीं, ये बोध जन्मजात है और कब से है कोई पता भी नहीं, और इस पर कोई संदेह भी नहीं और कोई विपरीत भावना भी नहीं। संदेह तो थोड़ा अध्ययन आदि होने से होता है, नहीं होता है, जैसे अभी वेदांत हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल असंदिग्ध प्रत्यय नहीं है परंतु संदिग्ध अवस्था में तो है कि भाई ये जो है, तो इसीलिए अध्ययन श्रवण हो, थोड़ा मनन चिंतन अगर करते हैं, दैव अनुग्रह अगर है तो भाई संदेह उत्पन्न हो जाए, और संदेह उत्पन्न हो जाए तो भाई वो फिर कभी ना कभी जो है ढीला तो पड़ेगा। इसीलिए अगर संदेह ही नहीं है तो फिर तो बहुत मुश्किल है, परंतु लोक में महाराज इस देह रूपी आत्मा में किसी भी प्रकार के संदेह नहीं है। जैसे इस शरीर में किसी भी प्रकार के विपरीत भावना और संदेह नहीं है, ठीक उसी प्रकार तदवद प्रत्यग आत्मा में सभी उपाधियों से रहित कूटस्थ में जब तक चिदाभास को पकड़ के रखे हैं, चिदाभास की दृष्टित्व को आप समझ रहे हैं, तब तक कूटस्थ को आप सही ढंग से समझ नहीं पा रहे। यद्यपि कूटस्थ के सिवाय चिदाभास के अस्तित्व को, चिदाभास के ज्ञान को, चिदाभास के ज्ञातृत्व को आप समझ नहीं सकते, मूल रूप से चिदाभास जो है कूटस्थ ही है। इसीलिए ये विश्व के जो भी पदार्थ आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं पृथक पृथक, इस सब के जो है अंतकरण अवच्छिन्न चिदाभास के द्वारा ज्ञान तो हो रहे, परंतु चिदाभास के ज्ञान को भी कौन जान रहे हैं? वो जो कूटस्थ सबके प्रकाशक। अगर चिदाभास में कूटस्थ को अलग कर दिया जाता है तो चिदाभास महाराज ये दृश्य देख नहीं सकते। इसलिए मूल रूप में तो वो कूटस्थ मौजूद है, कूटस्थ इसलिए उसके बिना तो भाई संपूर्ण विश्व अंधकार हो जाएगा। एकमात्र ज्ञाता के रूप में कौन है? इसीलिए कल हम लोग विचार कर रहे थे स्वामी जी के साथ, उसमें भाष्यकार बहुत सुंदर लिखा। मैं सोचा था कि गीता भाष्य इसको उठा के ले आए, फिर आप लोग बोर ना हो जाओ कि चिदाभास के पीछे ही पड़ गया। वहां आप लोग देख सकते, बहुत सुंदर है। नायम हंती न हन्यते जो पद दिया ना दूसरे अध्याय के 18वां श्लोक, बहुत सुंदर व्याख्या भगवान भाष्यकार किए हैं ये चिदाभास को लेकर के। भाष्य भी थोड़ा बड़ा है, बहुत सुंदर। द्वितीय अध्याय के 18 नंबर श्लोक, नायम हंती न हन्यते, वो हनन क्रिया का कर्तृत्व और हनन वो क्यों नहीं होते हैं, बहुत सुंदर प्रतिपादन किया देखने लायक। कल हम लोगों ने थोड़ा विचार किया रात को। तो इसीलिए महाराज वो कूटस्थ मूल में है और कूटस्थ के बिना चिदाभास के अस्तित्व को आप समझ नहीं सकते। इसीलिए यहां जब आप कूटस्थ में प्रत्येक आत्मा में किसी भी प्रकार के संदेह और विपरीत भावना रहित होकर के निश्चय प्राप्त करेंगे, उसी को कह रहे ज्ञान। यहां देखिए आगे बतला रहे टीकाकार, अत्र प्रत्यगात्मनि विषये तु तद्वद् अर्थाविधम् ज्ञानं मुक्तिसिद्धये सम्पाद्यम् इति निर्णेतुम् अयम् इत्यभिधीयते श्रुत्या इति शेष। हाँ, अत्र यहां पर भी प्रत्यगात्मनि, प्रत्यग आत्मा में। प्रत्यगात्मा शब्द का क्या अर्थ है? प्रत्यगात्मा एक परागात्मा भी है क्या? प्रत्यगात्मा शब्द का क्या अर्थ है? हाँ, निज स्वरूप। अच्छा, बहुत अच्छा। और इधर प्रति अंचति, प्रति अंचति, प्रत्येक में जो विद्यमान, जिनके उपस्थिति से सारा व्यवहार संपादन करने में सक्षम हो रहे। प्रति अंचति इति प्रत्यक, वो जो प्रत्यक आत्मा, उस प्रत्यग आत्मनि विषये तू तदवद अर्थाविधम, उसी प्रकार कोई संशय कोई विपरीत भावना न हो ऐसा जो ज्ञान है मुक्ति सिद्धये संपाद्यम इति, उसी वही महाराज ज्ञान जो है मुक्त कर सकते हैं। और निर्णय तुम, उसी के निर्णय के लिए, उसी बात का निर्णय करने के लिए श्रुति जो है अयम पद कहा। ठीक है, अयम पद को क्यों कहा? क्योंकि प्रत्येक आत्मा में किसी भी प्रकार के संदेह किसी भी प्रकार के विपरीत भावना न हो ऐसा जो ज्ञान, इसलिए अयम शब्द के द्वारा सारे विपरीत भावना और विपर्जय संशय रहित जो अयम, इसलिए अयम मतलब ये जैसे देह के साथ अभी अयम को जोड़ करके समझ रहे हैं, तो वहां सभी विजातीय स्वगत रहित होकर के जो प्रत्येक आत्मा में वो बुद्धि है, इसलिए अयम पद का ऐसा पूर्ववर्ती जैसे हम लोग उस दिन विचार करें, अयम मतलब यह अयम, तो अयम मतलब यहां पर कैसे हम समझेंगे अयम, तो ये अयम शब्द के द्वारा अभी जो है कैसे कि सारा धर्म धर्मी विपर्जय संदेह रहित जो शुद्ध कूटस्थ है उसको अयम पद के द्वारा बतलाया। श्रुति इस भाव से निर्णय तुम, इसलिए यहां लिखते निर्णय, इस बात का निर्णय करने के लिए श्रुति जो है अयम पद प्रयोग किया। अब देखिए इस प्रकार से दृढ़ जो है मोक्ष साधनत्वे का प्रतिपादन किया। अब इसी को आचार्य के ग्रंथ जो है उपदेश साहस्री है उसका एक श्लोक उठा करके प्रतिष्ठित कर रहे हैं ग्रंथकार। ईदृशस्यैव बोधस्य मोक्ष साधनत्वे च आचार्य वाक्यम् संपादयति। हाँ, ईदृशस्यैव इस प्रकार का दृढ़ ज्ञान, किस प्रकार का दृढ़ ज्ञान, संदेह और विपरीत भावना रहित। इसलिए दृढ़ ज्ञान के लिए ये दो कसौटी ध्यान में रखना है, किसी भी प्रकार के संदेह न हो और विपरीत भावना न हो। तो ऐसा जो संदेह रहित और विपरीत भावना रहित जो दृढ़ ज्ञान मोक्ष साधनत्वे, यही भाई मोक्ष की साधन है। मोक्ष का साधन क्या है, तो कहते हैं संदेह रहित और विपरीत भावना रहित जो बोध है, ज्ञान है। और इसी को आचार्य वाक्यम संपादयति, इसी बात को भगवत्पाद आचार्य शंकर अपने उपदेश साहस्र के चतुर्थ प्रकरण में इस बात को प्रतिपादन किया, प्रस्तुत किया, उसी श्लोक को यहां रखते हैं। अयमित्या परोक्षत्वम्, अच्छा हाँ, देहात्म ज्ञान वज ज्ञानम, देहात्म ज्ञान वज ज्ञानम, देहात्म ज्ञान बाधकम, देहात्म ज्ञान बाधकम्, आत्मन्येव भवेर्यस्य, आत्मन्येव भवेर्यस्य सनिच्छन्नपि मुच्यते, सनेच्छन्नपि मुच्यते, देहात्मज्ञानवज ज्ञानम्, देहात्मज्ञान बाधकम्, आत्मन्येव भवेद्यस्य सनेच्छन्नपि मुच्यते। अन्वय को देखिए, देहात्म ज्ञानवत, आत्मनि एव देहात्म ज्ञान बाधकम् ज्ञानम्, देहात्म ज्ञानवत आत्मनि एव, ठीक है, जैसे देहरूपी आत्मा में ज्ञान है, एवं देहात्म ज्ञान बाधकम्, और इसका विरुद्ध जो ज्ञान है, देह को आत्मा न मानकर बाधकम जत ज्ञानम यस्य भवेत, जिसका होगा स न इच्छन नपि मुच्यते, वो न चाहते हुए भी मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता। जिस प्रकार देह में आसक्ति बुद्धि है, संदेह रहित, विपरीत भावना रहित, उसी प्रकार प्रत्यगात्मा में संदेह विपरीत भावना रहित ज्ञान हो तो कहते हैं अगर वो न भी चाहता हो तो उनको मोक्ष। तो ये उपदेश शास्त्री का श्लोक है और ग्रंथकार पहले 19 नंबर श्लोक के द्वारा जिस विषय को प्रतिपादन किया, आचार्य के उक्ति के द्वारा उसको समर्थन कर रहे, पुष्ट कर रहे, ध्यान रखना है। इसीलिए उपदेश शास्त्री के चतुर्थ प्रकरण में भगवत पाद आचार्य शंकर इस प्रकार का निर्णय देते हैं। इसलिए हमारा देहात्म ज्ञानवज ज्ञानम, देहात्म ज्ञान बाधकम, उसका जैसा दृढ़ ज्ञान तो होगा परंतु देहात्म ज्ञान के बाधक ज्ञान, ऐसा नहीं कि उसी में उसके बाधक जो प्रत्यगात्मा में दृढ़ ज्ञान है। किसके बाधक? देहात्म, हाँ, इसके बाधक कौन होगा? प्रत्यगात्मा, उसमें जो दृढ़ प्रत्यय है, दृढ़ ज्ञान है, वही मारा आत्मन्येव भवेत, आत्मनि एव भवेत, ऐसा दृढ़ ज्ञान यस्य स न इच्छन नपि मुच्यते, वो न चाहते हुए भी मोक्ष के अधिकारी बन जाता है। देखिए टीकाकार भी कुछ टीका लिखते हैं, देहात्म इति अहम मनुष्य इति देहात्म विषयो दृढ़ प्रत्ययो यथा एवं प्रत्यगात्मनि एव देह एव आत्मा इति एवं देहात्मत्व ज्ञान अपबाधनेन ब्रह्माहम् अस्मि इति ज्ञानम् यस्य जायते स विद्वान् नेच्छन्नपि मोक्षे इच्छा रहितो अपि मुच्यते संसार हेतोरज्ञानस्य ज्ञानेन अपबाधितत्वात् इति भाव। कितना सरल टीका लिखते हैं भाई, हैं? अहम मनुष्य, मैं मनुष्य हूं, अहम मनुष्य। तो इस अहम मनुष्य के द्वारा कितना समझते हैं? इति देहात्म विषयो दृढ़ प्रत्ययो, हाँ, देहात्म विषय में दृढ़ प्रत्यय है। भाई थोड़ा विचार करना, कितना हम प्रत्यगात्मा के लिए चिंतन करते हैं, काम करते हैं, और कितना देहात्म के लिए काम करते हैं, चिंतन करते हैं। दिन भर का है, जीवन भर का छोड़ दीजिए, बड़ा कठिन काम हो जाएगा। एक दिन में प्रत्यगात्मा के लिए हम कितने देर देते हैं और ये देहात्मा के लिए कितना समय देते हैं? मुझे तो लगा 24 घंटा में आधा घंटा भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, कि प्रत्यगात्मा के लिए, मतलब प्योर शुद्ध प्रत्यगात्मा के लिए कितना समय दे पाते। चिंतन की परंपरा, मन की स्थिति ऐसी बन गई महाराज, शरीर के बिना वो कुछ और ढूंढ के उनको मिलता ही नहीं है, कितना भी कोशिश करे। अरे पूजा करने बैठे, किसी भी बैठे, तो थोड़ा भी अगर आत्मा तम गिरिज, उसमें भी देखो वो मन और वो सब भी आकर के घेर ले रहे हैं ना, ये जो कितना दृढ़ प्रत्यय है, चाहते हुए भी सजगता के साथ भी हम अगर प्रत्यगात्मा के विषय में चिंतन करने बैठे तो भी नहीं हो रहे, इतना दृढ़ प्रत्यय है इस शरीर में, देह रूपी आत्मा में। इसी प्रकार हमारा देहात्म विषयो दृढ़ प्रत्ययो यथा जैसा एवं प्रत्यगात्मनि एव, भाई प्रत्यगात्मा में उसी प्रकार देह एव आत्मा जैसे प्रत्यय है। अभी क्या है, देह ही आत्मा है। इत्येवम् देहात्मत्व ज्ञान अपबाधनेन, कौन सा ज्ञान अपवाद करना होगा, देहात्म विज्ञान को अपवाद करके, छोड़ करके, नाश करके, त्याग करके, ब्रह्माहमस्मीति। ये अभी हम लोग अगर चिंतन करें मैं ब्रह्म हूं तो ये होगा कि नहीं, क्या लगता है? जैसे चिंतन करने बैठे हैं तो भाई ये अपवाद पूर्वक चिंतन करने के लिए बोल रहे ना, तो अपवाद करो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, पंचकोशातीत शुद्ध निर्गुण, ऐसा अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा एक प्रत्यय बना सकते कि नहीं, बन पाएगा कि नहीं? कुछ देर तो बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, परंतु तो उसमें दृढ़ता का अभाव, अभ्यास हो तो शायद वो दृढ़ हो जाए। तो इसीलिए कहते हैं अपबाधनेन, ये जो एक विपरीत हम इसको देहात्म प्रत्यय को निश्चय करके दृढ़ विज्ञान पूर्वक बैठे हैं, उसका अगर अपबाध कर सकते हैं, अपबाध करके ब्रह्माहम, मैं ब्रह्म हूं, अस्मि इति ज्ञानम यस्य जायते, ऐसा ज्ञान जिनको होगा, स विद्वान, वही विद्वान है। और हम लोग कितना विद्वान है शास्त्रीय दृष्टि में, हम लोग तो कहीं के भी नहीं। अगर थोड़ा भी देखा जाए ना शास्त्र की दृष्टि, तो अपना क्या स्थान है थोड़ा कभी ढूंढने की कोशिश कीजिए तो पता लगेगा कि शास्त्र तो हमारे लिए कोई स्थान ही नहीं रखा। जैसे विद्वान का अभिमान है, जैसे अहम का प्रत्यय है, जैसे देह के, ये सब कैंसलेशन में जाएगा, कोई इसमें टिकने लायक स्थिति में नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं भाई कम से कम अपरोक्ष ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, परोक्ष भी थोड़ा चिंतन हो ना तो व्यक्ति के जीवन बड़ा, वैयक्तिक जीवन भी पावन हो जाता है और आसपास भी बड़ा अच्छा वातावरण फैल जाता है। इसीलिए अगर साधना के तौर पर अहम ब्रह्मास्मि को, इस ज्ञान को अगर प्राप्त करना है तो ये जो बाहरी जो अहम है उस अहम के साथ थोड़ा बैठ करके इसकी इस पर जो दृढ़ प्रत्यय है, कोई संदेह आदि नहीं है, विपरीत भावना आदि नहीं है, उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसीलिए अपवाद शब्द के द्वारा निश्चय है उसको आप नेति ना ये नहीं, ये अपवाद मतलब क्या, निष्प्रपंच जो अस्तित्व है उसमें प्रपंचना किया गया है, तो प्रपंचना किया उसी में सब कुछ है। अब साधक की साधना क्या है, वेदांत साधक की, कि भाई वो नहीं, हाँ इस प्रकार से, ये भी नहीं ये भी, जो मिलेगा उस पर कोई वाक्य, कोई शब्द, कोई वाणी गमन नहीं कर सकते, परंतु निष्प्रपंचम प्रपंचते। इसीलिए तो कहते ना अध्यारोप अपवादाभ्याम, निष्प्रपंचम प्रपंचते, अध्यारोप और अपवाद इसीलिए कहा गया कि अध्यारोप और अपवाद के द्वारा निष्प्रपंच अस्तित्व को प्रपंचित किया गया। और साधक को ये बतलाते हैं कि जो नहीं है उसको छोड़ो और जो अवशेष रहता है, इसीलिए अपवादनेन ब्रह्माहमस्मीति ज्ञानम यस्य जायते, स विद्वान, वही विद्वान है। नेच्छन्नपि, मूल श्लोक में है स नेच्छन्नपि, न इच्छन अपि, उसी का अर्थ करते हैं मोक्षेच्छा रहितो अपि मुच्यते। भाई अगर मुक्त होने की इच्छा न भी हो तो भी वो संसार हेतोर अज्ञानस्य। संसार के कारण क्या है, संसार के हेतु क्या है, कहते अज्ञानस्य ज्ञानेन अपवादितत्वात्। ज्ञान के द्वारा उसको अपवाद कीजिए, दूर कीजिए। इसलिए संसार के अज्ञान के निमित्त है संसार, तो इस अज्ञान को कैसे दूर करे, कहते ज्ञानेन, उस ज्ञान के द्वारा उसको दूर कीजिए। और तब जाकर के महाराज वही न चाहते हुए भी मोक्ष राज्य के अधीश्वर बन सकते हैं। अयम इति पद प्रयोगस्य अभिप्रायांतरम संक्यते। देखिए एक अर्थ अयम पद का बतला दिए, ध्यान रखिए सात बतला रहे, सात अयम पद का सप्तभूमि बतला रहे। तो एक अर्थ हो गया अयम, मतलब क्या है अभी जो हम लोगों ने श्लोक अध्ययन किया कि वह अयम मतलब है प्रत्यगात्मा, बस इतना। प्रत्यगात्मा में संदेह विपरीत भावना रहित दृढ़ ज्ञान हो तो उसी को श्रुतियों में अयम शब्द के द्वारा बतलाया। अब दूसरा अर्थ क्या बतला रहे, इसीलिए टीकाकार लिखते हैं पदो पद प्रयोगस्य अभिप्रायानंतरम संक्यते। अयमित्य परोक्षत्वम् अयमित्य परोक्षत्वम् उच्यते चेत् तदुच्यताम्, उच्यते चेत् तदुच्यताम्। स्वयं प्रकाश चैतन्यम्, स्वयं प्रकाश चैतन्यम् अपरोक्षं सदायतः, अपरोक्षं सदायतः। अयमित्य परोक्षत्वम् उच्यते चेत् तदुच्यताम्। स्वयं प्रकाश चैतन्यम् आपरोक्षं सदायतः। अयम् अयम् के प्रत्यक्ष अर्थ से कोई हानि नहीं है, उसी को बतला रहे। अयम् मतलब प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष पूर्ववर्ती रूप प्रत्यक्ष है क्या, उस पर संदेह हो सकता है। अयम पद का अन्य अर्थ निश्चय करके बतला रहे। अन्वय को देखिए, अयम इति अयम शब्द के द्वारा अयम इति अपरोक्षत्वम उच्यते चेत, क्या अपरोक्षत्व को बतलाना चाहते हैं, बता रहे हैं चेत तत उच्यताम। तब तो भाई अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि अयम पद का अर्थ अपरोक्षत्व है, तब तो उच्यतम, तब कहिए क्या कहिए, कहते हैं यतः स्वप्रकाश चैतन्यम सदा अपरोक्षम। भाई जो स्वप्रकाश चैतन्य है, जो स्वयं प्रकाशमान जो चैतन्य है, वो तुम्हारा सदा अपरोक्ष है, तो उनके लिए अयम पद का कैसे आप प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान दे रहे ना, थोड़ा सा प्रश्न को रख रहे, वेदांत का विचार में हम सब बैठे हैं भाई, वेदांत साधक है, थोड़ा चिंतन कीजिए, अयम पद को आप कहां बैठा पा रहे हैं। अयम पद को प्रत्यगात्मा में दृढ़ प्रत्यय रूप विज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, पूर्व श्लोक के द्वारा प्रतिपादन किए, और उसी का अर्थ जो है भगवत पाद जगदगुरु आद्य शंकराचार्य के उपदेश शास्त्री के द्वारा पुष्ट किया। अब जो है अयम पद के अर्थ क्या है, पूर्व पक्ष के रूप में एक छोटा सा आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि अयम पद का अर्थ अगर अपरोक्ष उच्यते, अपरोक्ष परोक्ष न स अपरोक्ष, ये क्या है, ये पुस्तक ये परोक्ष है कि अपरोक्ष है, परोक्ष नहीं बोलेंगे, परोक्ष का क्या अर्थ है, परोक्ष बोल रहा हूं, अपरोक्ष नहीं बोल रहा हूं मैं। ये आप लोग बड़े घुमा घुमा उत्तर दे रहे हैं। अपरोक्ष क्या है, अपरोक्ष अरे सुख दुख को मारो गोली, सुख दुख क्या जाना नहीं, ये पुस्तक क्या है, परोक्ष है अपरोक्ष है, बस इसमें है मेरा प्रश्न क्या है। आप लोग सब ठीक बोल रहे हैं, मैं उसमें जा ही नहीं रहा हूं ना, ये अपरोक्ष का अच्छा मेरा स्वरूप ही ठीक है इसमें तो, ये पुस्तक परोक्ष और अपरोक्ष मतलब मेरा प्रश्न ही गलत है, तभी आप लोग उत्तर नहीं दे रहे हैं क्या। प्रत्यक्ष, अच्छा प्रत्यक्ष अगर ये है प्रत्यक्ष पुस्तक, परोक्ष क्या है, ये अब ये नहीं दिख रहे आपको, क्या हो गया, ओके चलो, और अपरोक्ष, मैं इसलिए वो तीन अलग अलग मतलब जा रहे कि नहीं बुद्धि, ये हो गया या आप लोगों में डाउट हो रहे हैं ऐसे हाँ एक हो ना इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ठीक है, अब यही महाराज आंखों के सामने से गया परोक्ष, अपरोक्ष अच्छा इसको छुओ तो अपरोक्ष, मतलब ये इसमें ये सुख दुख यही सब है अपरोक्ष, आत्मा सात्मा अबात्मा ये सब कुछ नहीं तू उधर क्यों नहीं जा रहा, ये सुख दुख में इतना ज्यादा हम लोग व्यथित है ग्रथित है सुख दुख के सिवाय, अरे भाई अहम करके किसको मतलब हो सकता है कि नहीं भाई, हुआ नहीं ये कौन बोल रहे है? सब विनिर मुक्त ज्ञान की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अपरोक्ष तत्व क्या है, उस अपरोक्ष के साथ हमारा कोई संबंध है, बस वही तो मैं जाना, मतलब तीन को ना कभी कभी क्या होता है ना, मैं इसीलिए थोड़ा सा ये कर रहा हूं, तीन नहीं नहीं ठीक है, पुस्तक को मैं ये क्या है, मैं वो नहीं कहा कि ये क्या है और क्या चीज है, तीन तत्वों को अलग अलग, तो भाई ये यहां जिस तत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं कि भाई अपरोक्ष, जो परोक्ष कदापि कभी भी नहीं है, ऐसा तत्व के साथ कोई हमारा संबंध है, वो बिना है ही नहीं थे ना, अपरोक्ष जो ज्ञान है अपरोक्ष, आप बताइए जो अपरोक्ष है कभी भी वो प्रत्यक्ष और परोक्ष नहीं है, अपरोक्ष है, उसके बारे में ही हम परोक्ष होकर के, मतलब मैं इसीलिए वहां जा रहा हूं ना, समझ में आ रहे हैं? जो मेरा स्वरूप है अपरोक्ष, जो कभी भी महाराज अलग हो ही नहीं सकते, उसके बारे में ठीक है ना। अब देखिए श्लोक को। हाँ हाँ, मतलब अभी उसी, मतलब जो महाराज बिल्कुल अपरोक्ष है उसको आप अपने स्वरूप से अलग कर ही नहीं सकते, अपरोक्ष है। और महाराज ऐसा परोक्ष बन करके पड़ा है कि उसके लिए महाराज हम क्या क्या क्या क्या। इसीलिए मैं वो थोड़ा से कि प्रत्यक्ष परोक्ष और अपरोक्ष तीन लेवल है ना, तो प्रत्यक्ष और परोक्ष में हम लोग इतना उलझे हैं, जो अपरोक्ष है उसको भी हम या तो दो कोटि के अंतर्गत किसी में भी हम उसको बैठा करके समझना चाहते हैं, परंतु वो अपरोक्ष हमेशा है, उसके बिना महाराज आप प्रत्यक्ष को भी नहीं जान सकते। और हाँ, तो वो जो आत्मभूत स्वरूप है, इसीलिए उन्होंने बताया जो छू दिया, मतलब हाँ वो तो टच तो है ही, तो कहाँ है वो बोध को। इसीलिए यहाँ हाँ वही छू दिया, मतलब थोड़ा क्लियर किया ना, छू मतलब कैसे छू दिया, वो तो मैं सदा है ना, वही है। इसीलिए कहते हैं कि भाई ये जो अयम पद का अर्थ कैसे हम समझे, अयम इति अपरोक्षत्वम, अयम इति अपरोक्षत्वम उच्यते चेत, प्रश्न कर रहे हैं, अयम यह पद के द्वारा अपरोक्षत्व अगर कहना चाहते हैं ततः उच्यताम, तब तो आप यह बतलाइए, यतः स्वयं प्रकाश चैतन्यम सदा अपरोक्षम। महाराज स्वयं प्रकाश जो चैतन्य है, कूटस्थ है चैतन्य, वो तो सदा अपरोक्ष है, उसको अयम शब्द के द्वारा आप कैसे कह सकते हैं। पहले अयम शब्द का अर्थ किया प्रत्यगात्मा, अब कह रहे वो प्रत्यगात्मा तो अपरोक्ष है, स्वयं प्रकाशमान है, तो जो सदा विद्यमान है, जो सदा स्वदा स्वयं प्रकाश चैतन्य है, उसको आप अयम शब्द के द्वारा, प्रश्न ठीक है कि नहीं, अयम शब्द के द्वारा उसको आप कैसे कह सकते हैं। हाँ, पहला अयम कूटस्थ को बतलाए, उसके ऊपर ये प्रश्न कर सकते हैं, जो सदा विद्यमान है नित्य अपरोक्ष रूप से, उसको आप अयम करके, ठीक है, प्रश्न समझ में आ रहे कि नहीं। हाँ, ये अयम, इसलिए ये श्लोक को भी थोड़ा ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, जो स्वयं प्रकाश चैतन्य सदा अपरोक्ष, ये जो द्वितीय चरण में बतला रहे ना, जो स्वयं प्रकाश चैतन्य जो कि सदा नित्य निरंतर अपरोक्षम, अपरोक्ष है महाराज, जो कभी भी परोक्ष प्रत्यक्ष के विषय नहीं है, वो सदा अपरोक्ष है, वो अपरोक्ष को अयम इति शब्देन कथम उच्यते, अयम शब्द के द्वारा कैसे कह सकते हैं, ठीक है ना, प्रश्न ठीक है कि नहीं। हाँ, आप देखिए उत्तर छोटा सा देंगे, टीकाकार भी उसी को आगे जाकर बतला रहे, जो नित्य अपरोक्ष चैतन्य है, क्या वो कभी परोक्ष कभी अपरोक्ष कभी विषय कभी अविषय ऐसा बन सकता है क्या? हाँ, बन सकता है, अज्ञान का आश्रय, मैं केवल बिंदु दे करके, अज्ञान का आश्रय विषय कौन है, चिंतन करके आइए कल हम बताए। मतलब प्रश्न अगर ठीक हो ना, ये जो है ये कैसे अयम करके आएंगे, अब उसी में आना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।